NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Enkele getroffen dorpen in het aardbevingsgebied aan Marokko zijn weer bereikbaar. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Andere dorpen zijn volgens hem nog altijd van de buitenwereld afgesneden. Onder meer door rotsblokken op de weg. Het dodental staat inmiddels op bijna 2700. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat basisscholen in regio's waar carnaval wordt gevierd, zoals Brabant en Limburg, een week extra speling moeten krijgen om de zogenoemde doorstroomtoets af te nemen in groep 8. Die toets valt nu samen met carnaval. Onderwijsminister Paul wil die uitzondering niet maken. In Libië heeft de storm Daniel aan zeker 150 mensen het leven gekost, maar gevreesd wordt dat nog veel meer doden. Het lokale hoofd van de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis heet in Libië, denkt dat het dodental zal oplopen tot zeker 250. De regering in het oosten van het land spreekt zelfs van een veelvoud daarvan. De Gieske Strijbers Podiumprijs, de grootste podiumprijs van Nederland, is dit jaar uitgereikt aan operette en theatermaker en regisseur Steef de Jong en theaterproducent Wellmade Productions. Beide winnaars krijgen ruim een halve ton aan prijzengeld toegekend. Ze mogen het geld bijvoorbeeld besteden aan een eigen voorstelling of aan een studie. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Grenzen stellen, recht doen of samen voor een hoopvolle toekomst. Zomaar wat slogans. De nieuwe verkiezingen, dat betekent natuurlijk ook nieuwe verkiezingsprogramma's. En de programmacommissies die hun ideale wereld bij elkaar dromen. Maar hoe win je de kiezer, nu het politieke speelveld zo open ligt? En hoe haalbaar zijn die ideeën eigenlijk? Vanavond nemen we de belangrijkste punten uit de programma's onder de loep. En bespreken we de lopende campagne, of het voorsorteren erop, kan ik beter zeggen. En dat doe ik met drie gasten. Te weten universiteitshoogleraar te Utrecht, oud-directeur van het CPB, Koen Teulings. Damiaan Denies, hij is filosoof en afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En over enkele minuten gaat zich ook bij ons voegen Sjaak van der Tak. Hij is de voorman van de boerenlobbyorganisatie LTO. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volgens @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Eerst gaan we even schakelen met onze politiek verslaggever van WNL, Thomas van Groningen. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Daar ben je al. Fijn dat je bij ons bent. Er is een heleboel nieuws. We moesten een selectie maken. Maar laten we toch even met het meest onverwachte, toch wel hele vreemde nieuws beginnen. De Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand, daar was ineens het bericht. Ze werd uit de functie ontheven, mocht geen lijsttrekker meer zijn. Meerdere zaken van integriteit volgens het bestuur. Vervolgens is iedereen die zei, nou ja, dat pikken we niet. We blijven achter mevrouw Ouwehand staan. En de grote vraag is nu, Thomas, wat nu? Nou, jij zegt ze mag geen lijsttrekker meer zijn. Dat is toch nog een beetje een vreemde situatie. Want er komt nog een congres aan. En het congres van de leden van de Partij voor de Dieren bepalen uiteindelijk wie die lijsttrekker wordt. Nou, zou zij voorgedragen worden door het bestuur? Dat bestuur zegt, wij dragen haar niet meer voor. Dat betekent niet, als we ons goed hebben laten vertellen, want je weet niet hoe die procedure precies loopt, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat de leden haar niet alsnog kunnen kiezen als lijsttrekker. Wat de situatie dus helemaal ingewikkeld maakt. Dus de zaak is wat dat betreft voor haar nog niet helemaal afgedaan. Het boek is nog niet helemaal dicht. Maar de situatie is inderdaad ontzettend verwarrend. Wat we naar boven krijgen is, als we de laatste dagen daar natuurlijk een beetje induiken, is een partij die intern toch wel behoorlijk verdeeld is, terwijl we dat aan de buitenkant eigenlijk niet heel vaak gezien hebben. Ja, we hebben de laatste jaren wel eens wat conflicten gezien. Ja, we wisten dat ooit in een ver verleden Esther Ouwehand, toen ze nog in de fractie zat met Marianne Thieme, een van de oprichters van die partij, dat ze daar wel eens ruzie mee had gehad. Ja, we hebben een vrij bijzonder conflict gehad met een partijvoorzitter die eruit gezet werd en gerooieerd werd omdat het bestuur hem niet meer moest. Dat zijn incidenten die we hebben gezien, maar dat blijkbaar die conflicten, die strijd in die partij nog steeds leeft, ja, dat is toch wel echt opvallend en nieuws. En het is vooral pijnlijk volgens mij dat het zo kort voor de verkiezingen allemaal naar buiten komt. Nou, even toch dat punt, want er zitten eigenlijk twee nog opmerkelijkheden bij. Eén is dat het bestuur vandaag bekend maakte aanstaande donderdag met een nieuwe kandidaat op de prop te komen. Ik zal ook bij mezelf denken, je zou maar daar ja tegen zeggen, dat verzoek van het bestuur, en wetende vervolgens wat voor een vergadering je te wachten staat. Ja, ik kan me ook haast niet voorstellen wie dat is. Maar goed, dat zal. Dat was mijn volgende vraag nu, kan je. Ja, dat weet ik niet. Iemand uit de huidige Tweede Kamerfractie, waarbij je wel echt duidelijk ziet dat er een verschil heeft. Bijvoorbeeld mevrouw Teunissen, de nummer 2 van die partij, die kiest duidelijk partij voor Esther Ouwehand, gaat achter haar staan. Je merkt dat de andere Kamerleden toch wat op de vlakte zijn. Ook binnen die fractie schuurt het. De kern van het verhaal is eigenlijk dat de oprichters van de partij, waarvan enkele nog in het bestuur zitten, of rond het bestuur hangen, zal ik maar zeggen, dat die toch nog met enige regelmaat zich proberen te bemoeien met de politieke koers van de partij. Daar echt een vinger in de pap willen. Waar een oude hand zegt, ja, maar wacht even, wij zijn de fractie, wij zijn de politieke ambtsdragers, wij zijn gekozen. Wij gaan daarover en wij laten ons niet sturen. En dat beeld wil dus ook uitstralen naar de lokale afdelingen. En dat vond het bestuur echt niet kunnen. Nou, dat is waar die strijd om gaat. Ja, de vraag is een beetje, wie zit nou in welk kamp? En wat wil dat bestuur nou eigenlijk? Willen die wel dat er namens de Partij voor de Dieren mensen gekozen worden in de volksvertegenwoordiging? Maar men wil blijkbaar niet dat die een soort van zelfstandig mandaat hebben, dat ze zonder last en ruggespraken kunnen stemmen en doen. Dat is toch gek? En het belangrijkste punt lijkt mij ook, ja, er wordt door het bestuur gesproken in een kort maar krachtig persbericht over meerdere meldingen, serieuze berichten over integriteitsschendingen. Is daar al iets bekend over waar het over zou gaan? Nee, ikzelf en ook mijn collega's op de politieke redactie hebben echt talloze mensen binnen de Partij voor de Dieren gesproken. We hebben geen enkele aanwijzing gekregen waar dit over zou kunnen gaan. Betekent natuurlijk niet dat het er niet is, dat weten we niet. Zij zeggen dit, maar vooralsnog kunnen wij daar echt nul bevestiging voor vinden. En ook geen enkele richting over welke kant dat dan op zou gaan. En wanneer is dat congres? Ergens eind deze maand, ik weet precies de datum niet. Ja. En er komt natuurlijk één gek moment nog aan. Kijk, de grote winnaar van deze strijd is Twan Huis. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar zij zou de komende woensdag een opname hebben voor het programma College Tour. Dat zondagavond wordt uitgezonden. En dat gaat gewoon door. Dus Esther Ouwehand gaat deze week haar verhaal doen. En ik vermoed, als ik de geluiden zo hoor, dat ze daar gewoon gaat zeggen dat zij door wil als lijsttrekker. Ja. Ja, en het lijkt mij dat het bestuur dan toch iets meer context moet gaan geven over die serieuze berichten over integriteit. In ieder geval voor die ALV. Dat lijkt mij wel. Kijk, we weten dat, en dat is wel een beeld wat naar voren komt. Wat ik net al zei, gespleten partij. Men was het op sommige punten echt niet met elkaar eens. De sfeer is niet altijd even goed geweest. Is ook niet altijd even goed geweest binnen die fractie. Maar van integriteit of zelfs grensoverschrijdend gedrag wat in de geruchtensfeer rondgaat, is echt geen enkele aanwijzing zoals wij die nu horen. Maar goed, we moeten even afwachten waar dat bestuur mee komt. Goed, dan het tweede wat ik graag met je wil bespreken, ook hier over meteen met de heren aan tafel even. Het is een traditie in Nederland dat een aantal topambtenaren bij elkaar zitten in de aanloop naar de verkiezingen en maken eigenlijk een soort menukaart van de begrotingen. Iets officiëler is het een rapport van de studiegroep Begrotingsruimte. En die maken eigenlijk een menukaart, laten zien wat de financieel-economische situatie van het land is en wat je aan welke knoppen je kan draaien om die bijvoorbeeld niet meer dan 3% een begrotingstekort te laten oplopen. Komt een sommetje uit. En dat bedrag is 17 miljard zou er bezuinigd moeten worden. Ja, ik vergelijk het altijd maar even een beetje met de hypotheekadviseur die één keer in een paar jaar waar mensen aan de keukentafel komt zitten om te zeggen, nou, als u dit doet, dan kunt u misschien dit bedrag aan overwaarde eruit halen. Of u staat er slechter voor. Weet je, zo moet je het een beetje zien als je het naar je persoonlijke huishoudboekje vertaalt. Ja, dat is een behoorlijk bedrag. En je ziet dat de politiek natuurlijk de afgelopen jaren, ik vind op de pof leven is ook een grote term hoor, maar men heeft nogal de neiging gehad in Den Haag om te zeggen, een probleem, oké, daar gooien we geld tegenaan. Daar zijn ook fondsen voor ingericht. Denk aan de stikstof, denk aan het klimaatfonds. Dat zijn grote sommen geld die er tegen aangegooid zijn. Nou, ook in coronatijd. Nou, ik denk dat weinig mensen zullen zeggen dat ze dat echt heel anders hadden moeten doen. Maar in coronatijd hebben ze natuurlijk ook grote sommen geld tegen dat probleem aangegooid. En eigenlijk zie je nu, en die consensus ontstaat ook wel langzaam onder politici in Den Haag hoor. Ik proef dat wel, is ja, dat gratis geld is voorbij. Maar nu zie je dat het wel echt doorslaat. Dat ook echt wel daadwerkelijk misschien nog wel de kaasschaaf over die begroting heen moet. En dat wordt interessant, want we zien bij al die partijen, het laatste wat ik nog tegen je wil zeggen Martijn, maar bij al die partijen gaat het over bestaanszekerheid. En ik proef bij partijen van links tot rechts dat ze zeggen, de inkomens voor de werkende klasse moeten omhoog. Dus die belastingen die moeten omlaag. Ja, dan moet dat geld dus wel ergens anders vandaan gehaald worden. En ik lees dat nog niet echt terug. Dus dat wordt heel interessant ook straks als die doorrekeningen er zijn van het CPB. Waar komt dat geld straks vandaan? Koen Teulings, oud-directeur van het CPB even. Heeft u wel eens waarschijnlijk in het verleden betrokken geweest bij zo'n menukaart? Ik heb 3 keer in de studiegroep begrotingsruimte gezeten. Dat vermoeden hadden we al. Wat vindt u van dit kaartje? Nou, als me dat gevraagd wordt, is er ongeveer hetzelfde geadviseerd als wat er nu staat. Okay. En eigenlijk die 17 miljard, dat kan ik niet helemaal beoordelen, omdat dat heel erg van afhangt wat je als nulmeting hebt. Dus waar staan we nu? En dat hangt er heel erg vanaf. Dat zijn allemaal onderuitputtingen. Dus geld wat bedoeld is om uit te geven, wordt niet uitgegeven. Nou, hoe reken je dat mee? Dat is allemaal ingewikkeld. Maar de echte interessante regel is dat de studiegroep zegt, je mag een tekort hebben van 2% de komende jaren. Nou, dat vind ik een hele goede regel. Dus structureel tekort van 2% moet denken dat we in 2019 hadden een overschot van 1% of zoiets dergelijks. Dus eigenlijk is er flink veel meer ruimte gekomen. Maar is de politiek veel meer geld gaan uitgeven ook. Dus het is denk ik eigenlijk vooral het gevoel na corona, toen er heel veel steun gegeven kon worden, dachten we, nou, alles kan. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet zo. Geld is nooit gratis geweest. En nu al helemaal niet meer. Nee. Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, we gaan er direct nog wat verder op in. Lijkt het niet alsof heel veel partijen rekening houden met deze kaasschaaf? Nou, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat voor veel partijen nog niet helemaal duidelijk is. Ik bedoel, daar zijn wensen groter dan mogelijkheden, zou ik zeggen. En dat geldt bijna voor alle partijen. Kom eens recht over te spreken. Thomas, laatste punt wat ik even wil besproken, want ik zie uit mijn ooghoek, zeg ik, goedenavond met meneer Sjaak van der Tak. De voorman van LTO Martijn. Nederland. Goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ja, ik zeg het maar even. Het nieuws voor u was deze zomer, ging achter elkaar. Het landbouwakkoord klapte. Vlak daarna klapte ook het kabinet. En toen zei u, ik denk dat ik deze zomer is goed gaan gebruiken om eens bij alle partijen te lobbyen dat uw landbouwpunten eigenlijk zo goed mogelijk in je verkiezingsprogramma terechtkomen. Daar gaat u zo direct over vertellen. Maar eerst ga ik even aan Thomas van Groningen vragen. In hoeverre heb je het Sjaak van der Tak effect terug kunnen vinden in de verkiezingsprogramma's? Nou, zijn naam komt volgens mij nergens voor in de programma's die er tot nu toe zijn. Maar kijk, wat hier natuurlijk speelt is dat landbouwakkoord is geklapt. En laat ik voorzichtig het zo zeggen. Wat daar op tafel lag of gelegen zou hebben, want precies weten we het natuurlijk ook niet. Zeker niet wat er op de laatste avond nog aangeboden is aan LTO. Maar dat keert nooit meer terug. En dat is wel een harde consensus die ik ook wel terugzie in de verkiezingsprogramma's. Ja, als ik even BBB niet meerekent, die hebben toch wel een wat ander beeld erop. Maar er zouden miljarden, het ging mogelijk zelfs om 13 miljard richting de toekomst van de landbouw gaan. Nou, dat bedrag, ja, ik als je zo de verkiezingsprogramma's leest, lezen die niet terug. Je leest wel overal alles natuurlijk over een duurzame landbouw. En dat ook de boer zijn boterham moet verdienen. He, dat zeggen al die partijen wel. Maar zoals dat wellicht geregeld was in de laatste fase, de bedragen die het kabinet eraan uit wilde geven in de laatste fase van deze onderhandelingen rond het landbouwakkoord, die zien we niet zo gauw meer terug. En dat hoor ik ook wel breed terug in Politiek Den Haag. En dat is misschien toch wel zonde voor LTO. Je zou kunnen zeggen gegokt en verloren. Ja, Thomas, ik houd ook even de adem in. Ik kijk nu naar de gefronste wenkbrauw van Sjaak van der Tak. Dat is wel gegokt en verloren, zegt Thomas van Groningen. Ja, dankjewel Thomas voor je mening. Maar ik hoop dat je nog een keer alle verkiezingsprogramma's goed leest. Want ik vind de toon van de laatste, laten we zeggen, ten opzichte van de laatste jaren naar onze boeren toe, mild. Maar inderdaad, het moet wel beklijven, geen woorden maar daden. Dat voelt, bij één partij voel ik dat niet terug, dat is de Partij voor de Dieren. Maar op zich bij alle andere partijen is de toon, zelfs de D66, hè, daar staan geen halveringen meer van de veestapel. Overal naar duurzame landbouw, dat is voortdurend de term die wij als LTO ook gebruiken en ik als voorman zeker. Dus ik vind de toon echt mild, maar het biedt nog niet de zekerheid voor de toekomst. Nee. Wij hebben nooit gevraagd om 13 miljard. Wij hebben gevraagd om perspectief. Ja. Van kunnen boeren ondernemen, ondanks stikstof, ondanks klimaat, ondanks voedsel. Maar dat perspectief waar u op doelt, had wel een prijskaartje. Ja, ik had zelf de prijskaartje in mijn hoofd rondom stikstof en water. Een bedrag, als je de boeren mee wil nemen naar 2035 toe. Die naar 2030, dat was nog steeds de inzet van het landbouwakkoord. En de doelstellingen van dit kabinet moesten wij borgen en onderschrijven. En dan zat er geen perspectief voor de boer in. Dus ik vind die verkiezingsprogramma's. Er moet er nog één komen, hè? Dat is van Omtzigt. Maar die ken ik goed genoeg om in ieder geval zuidelijk dat ook te zien. Dus ik ben er wel van doordrongen dat wij vooruit gaan. Zeker, meneer Koenteulings, kom erin. Wat ik in de kranten lees, in het begin was er altijd iedereen zei van, nou, die uitkoopregeling, dat wordt niks. Geen enkele boer zal daar gebruik van maken. En nu zie je toch de afgelopen tijd dat boeren daar toch wel op ingaan. En ik kan me dat ook wel voorstellen, omdat ik hoor toch wel dat veel boeren ook denken, ja, dit gaat nooit meer iets worden. Dus is er ook niet iets anders verschoven, namelijk dat binnen het boerenbedrijf, binnen de boerenbedrijfstak, men langzamerhand toch ook wel realiseert dat er iets gaat veranderen en dat je dus misschien maar beter snel van de uitkoopregeling gebruik kunt maken die nu nog riant is en misschien straks minder riant wordt. Nou, ik ben het daar zeker met je eens, Koen. Want wij zelf hebben die 500 en 600 piekbelasters die ooit Remkes zei, die hebben we zelf opgehoogd naar van, nou, doe maar 1500. Dan kunnen ook nog eens mensen nee daartegen zeggen. Wij zeggen ook, als ik in al mijn contacten, in alle ledenavonden, en die heb ik echt veel gehad, diepgaand, tot in hete zaaltjes aan toe, dat er echt sprake is van het feit dat er ook hier op het boerenerf het besef rijst, groeit, dat men ook, laten we zeggen, dat die duurzaamheid, dat die een handreiking moet worden geboden. En de 120 piekbelastersregeling is op zichzelf een regeling. Maar let op, er zijn ook boeren die natuurlijk ook eigenlijk al veel langer de waarde van hun stal als zodanig ten opzichte van de piekbelastersregeling te laag vinden. Dus die gokken eigenlijk nog, ja, gokken niet. Die hopen dat er zekerheid komt op het gebied van, nou ja, verplaatsen, ja. Innovatie of op een andere manier omschakelen naar inderdaad meer naar natuur, inclusieve landbouw. En dat hoop ik ook dat daar volop wordt ingezet. Dus er is wat aan het verschuiven, dat bedoel je te zeggen. Ja. En dat ben ik met je eens. Oké, interessant. We gaan direct uitgebreid natuurlijk over praten. Over de boerenkwestie, over de natuur, over nou ja, alle andere zaken. Eerst wil ik even naar Damiaan Denies. Die is een bijzonder. U bent psychiater, filosoof, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum. We vonden het nou juist leuk om eens even een dwarsdenker in dit politieke programma te hebben. En daar zijn we bij u aan het goede adres. U publiceert veel boeken, essays, stukken. Als we nu kijken naar de verkiezingen, dan zitten natuurlijk heel veel zaken bij die heel veel te maken hebben met de psyche van de kiezer. Denk bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Hadden we toch een paar maanden geleden niet kunnen bedenken dat dat van de VVD tot de SP, dat refereert erg aan een gevoel. Bestaanszekerheid, wie kan er tegen zijn? Herstel van vertrouwen. Over de hele linie. Een nieuwe verhouding, of het herstel van verhouding tussen de burger en de overheid. De verwachtingen van de overheid, et cetera. Het is alsof we in de psyche opnieuw tot ons elkaar moeten verhouden en over onszelf na moeten denken. Misschien ten opzichte van de boeren of van de economie of van de dingen. Ik wil bijna willen zeggen, hoe zijn we eraan toe mentaal in dit land? Ja, ja, ik herken het wel. Ik vind het ook, om eventjes in te gaan op jouw referentie naar bestaanszekerheid, misschien zelfs treffender om te spreken van bestaansonzekerheid. Niet alleen in financiële, maar eigenlijk in existentiële zin. Mensen voelen zich onzeker in de huidige samenleving. En dat, denk ik, vertaalt zich een beetje inderdaad in het wantrouwen dat burgers hebben naar alle instituties, waaronder ook de politiek. En in dit geval vind ik het boeiend, omdat in die programma als er toch een kanteling merkbaar is en de klassieke instituten een beetje een andere wending nemen om in te spelen op dat ongenoegen wat sommige mensen als onbehagen omschrijven, om te kijken of je die onzekerheid kan wegnemen. We hebben eens even een redacteur erop gezet en die heeft gewoon eens even het nieuws gescand als het om dit soort thema's gaat. En dan komen de volgende geluiden komen langs. Omdat ik het tijd vind dat we het vertrouwen van Nederlanders in elkaar en in de overheid weer herstellen. Het gekelderde vertrouwen in de politiek en overheid, wat echt wel gewoon een groot probleem is. De voorbeelden die ik ga noemen, die geven geen algemeen beeld van de overheid. Maar deze problemen zijn wel diep en leiden tot een diep wantrouwen in de overheid. De hoofdlijn van het programma is herstel van vertrouwen, solidariteit en saamhorigheid in de samenleving. Het gaat uiteindelijk ook om de manier waarop we dat doen. Om het vertrouwen verdienen van de mensen. Ja, vertrouwen. Ja. Ja. Er is een diep wantrouwen, dat is ook zo. En ik denk dat dat iets is wat de overheid niet zomaar kan herstellen. Aan de andere kant denk ik ook dat, ik kijk even naar Koen, dat het enorm veel geld kost, dat wantrouwen. Alleen de zorg, in justitie, het onderwijs probeert men dat te corrigeren door allerlei controlemechanismen. En daar gaat heel veel geld in. Dus als je in staat bent om het vertrouwen te herstellen van de burger naar de overheid, maar ook tussen burgers onderling, ja, dat zou de grootste bezuiniging in slag zijn die je kan maken. Martijn, mag ik wat vragen? Zeker, meneer Van der Tak. Ik vind het, uw uitleg is duidelijk. Wat zijn daarvoor de mogelijke oplossingen? Zelf heb ik het gevoel, het politieke gevoel, maar ook als ik daar onderhandel met de overheid, dat wanneer mensen zich identificeren met een bepaalde mate van groep, zoals Omtzigt dit nu heeft gedaan, hè? In het toeslagenschandaal, en zeker ook als Renske Leijten dat gedaan heeft, dat dan, laten we zeggen, er iets ontstaat in de psyche van de mens, die daarmee als het ware een stap voorwaarts kan maken om dat vertrouwen te herstellen. Ik denk niet dat bijvoorbeeld dat vertrouwen zit in akkoorden. Een landbouwakkoord, daar zit het niet in. Nou, ik denk dat het een interessante opmerking is. Ik denk dat er een paar elementen zijn, en volgens mij is Omtzigt daar heel intelligent in, die te maken hebben met consistentie van beleid. Dus je vertrouwen creëren door consistent over te komen, over de tijd heen, consistent blijven bij je standpunten, consistent verdedigen van een bepaalde visie. Het heeft te maken met een bepaalde transparantie, of althans een eerlijkheid, waardoor mensen het vertrouwen kunnen schenken en erop vertrouwen als het fout gaat, dat het toch nog goed kan komen. Want dat is vertrouwen. Vertrouwen wordt dikwijls verkeerd begrepen als iets van iets dat je kan afdwingen of met geld kan veiligstellen. Maar vertrouwen betekent juist dat je gelooft dat het goed zal gaan op momenten dat het slecht gaat. Het is heel makkelijk om te vertrouwen als het goed gaat. Daar gaat het niet om. Op het moment dat het slecht gaat, moet je nog kunnen vertrouwen. En dat creëer je alleen maar, denk ik, door een langdurig relatie met die burger en door een hele consistent beleid te voeren. En dat is in het huidige politieke veld juist gepolariseerd, gepopulariseerd. Juist die consistentie ontbreekt. En dat is misschien ook de reden waarom zoveel mensen terug willen naar de jaren 50. Maar meneer Van der Tak zei net ook dat hij dus dan, als het om dat herstel van vertrouwen gaat, dat hij dan niet zozeer het idee heeft dat zo'n akkoord dat kan repareren. Maar aan de andere kant, ik begrijp dat een akkoord niet alles doet, maar het feit als je natuurlijk met elkaar onderhandelt en na diep onderhandelen elkaar de hand geeft, zou ik denken dat levert wel in ieder geval een bijdrage aan herstel. Een akkoord is niks anders dan een compromis tussen twee tegenstelde partijen. Dat is niet per definitie vertrouwen. Vertrouwen zou betekenen dat je geen akkoord nodig hebt. Komt er niks? Ik ben wel een beetje verbaasd over hoe dat gaat in Nederland op het moment. Kijk, wij zijn een van de vijf rijkste en gelukkigste landen ter wereld. Samen met Zwitserland. En meestal wat Scandinavische landen altijd komen niet voorbij. En dat is niet veranderd. Sterker nog, dat wordt alleen maar steeds beter. Het gaat gewoon echt, als je dat vanuit internationaal perspectief kijkt, gaat het uitstekend met Nederland. En wij hebben het gevoel dat het helemaal niet goed gaat met Nederland. Is dat dat oude adagium wat ook vaak in die planbureaus stond van, met mij gaat het goed, maar ik maak me zorgen om de buurman? Ja, dat wat Paul Snabel zei, dat was directeur van de SCP altijd. Dat vond ik een hele mooie vorm die dat heel erg aardig weergeeft. Het andere wat je in al die verhaaltjes van die politici net hoorde was, moest luisteren, het vertrouwen in de overheid is beschadigd. Dus enerzijds voelen wij ons onbehagelijk, voelen wij ons bedreigd ook. En we willen dat de overheid dingen doet. Maar het vertrouwen in de overheid is heel klein. En dat vind ik een hele moeilijke combinatie. Ik ben heel benieuwd hoe de politiek daaruit gaat komen. Want dat is de neiging nu is heel veel te beloven. Maar het gekke is, als het spannend wordt in Nederland, neem bijvoorbeeld de corona, zie je dat we tegelijkertijd dus veel wantrouwen naar de politiek en naar de overheid, et cetera. Maar als het dus heel spannend in Nederland wordt, bijvoorbeeld met een corona, zie je dat we eigenlijk heel veel verwachten van die overheid. Dat is het gekke ervan. Nou, bij corona, voor mij als econoom, heb ik met stomme verbazing gekeken hoe de overheid daar in een paar maanden tijd een gigantisch steunpakket heeft georganiseerd. Ja. Heel goed, heel goed, heel knap. En het gevolg is eigenlijk dat we sindsdien alleen maar wantrouwender zijn geworden op de overheid. Dat vind ik eigenlijk heel vreemd. De overheid heeft daar stond voor een enorme uitdaging. Iets wat we nog nooit hadden meegedaan. Heeft het fantastisch gedaan. En eigenlijk, als je eerlijk bent, ik begrijp wel dat, allerlei groepen waren ontevreden omdat ze niet naar school mochten, op de universiteit niks mocht. Daar kan ik goed volgen. Maar in grote lijnen heeft die overheid die coronacrisis eigenlijk heel knap aangepakt. En toch zie je dat vertrouwen afnemen. Dus ik vind dat we willen steeds meer van de overheid. We voelen ons onbehagen. Maar het vertrouwen in de overheid neemt af. Hoe verklaart ik even naar de psychiater naast u? Ja, maar ik denk dat tegelijkertijd ook nog even indracht wat meneer Teunis net zei, dat we dus al jarenlang in die top 5 scoren van de meest gelukkige landen. Daar wil ik wel iets over zeggen. Want kijk, inderdaad, Nederland staat al jarenlang, dat is de consistentie, op nummer 5 in de World Happiness Index. Die wordt afgemeten aan een aantal variabelen, kwaliteit, veiligheid, inkomen. En ook aan de hand van een enquête van hoe voelt u zich. En het is merkwaardig, maar 96% van Nederlanders zegt dat ze heel gelukkig zijn. Ik noem het een Nederlandse paradox, want als 96% van de bevolking zegt gelukkig te zijn, op jaarbasis, hoe verklaar je dan 26% van diezelfde bevolking aan mentale klachten leidt? Angst, depressie, verslaving, eenzaamheid. Dus er is een populatie in Nederland die zowel heel gelukkig is, maar ook eigenlijk mentaal gestoord is op een of andere manier. Als ik het maar eventjes een makkelijke rekensom maak. Dus ik denk dat het dieper is dat geluk aan de oppervlakte aanwezig is, maar dat mensen op zoek zijn naar veel fundamentelere waarden. En vertrouwen is zo'n waarde. Je hebt andere waarden, zekere degelijkheid. Dat soort van waarden die de basis vormen voor het belang aan bestaanszekerheid. Jacques van der Tak steekt zijn vinger op. Ja, ik kan me juist heel goed vinden als ik Koen en de psychiater hoor. In juist het feit dat je vertrouwen is een soort identificatie in een persoon geworden. In de politiek. En dat zie je zo ontzettend, dat wie dat ook goed kan communiceren. Ja, die geeft de leiding aan het politieke debat en ook aan de vragen van de samenleving van vandaag en van morgen. Dat zie je nu aan wat ontstaan. Ik ben echt benieuwd hoe dat zich uitwerkt. En aan Koen wil ik altijd vragen, juist aan altijd. Hem. Altijd, mooi. Ja, hij heeft nu de kans. Nog altijd aan hem vragen van, komt het dat doordat we een soort model hanteren, waardoor het als het ware niet de werkelijkheid vertoont, maar het model probeert de werkelijkheid zelf in te vullen. Zit er iets in het model wat niet meer goed... En wat bedoelt u met het model? Nou ja, kijk, Koen die hanteert zeer zeker, als je zegt de ranking op de vijfde plaats, dan geeft dat een soort ranking. Oh zo, ja. Ja, ja, en dan, daar zitten dus, in, laten we zeggen, bouwstenen in die mogelijkwijs in de realiteit die anders zijn. Dat zie ik bijvoorbeeld nu ook in het woord bestaanszekerheid. Hè? De ene deel van de samenleving heeft het echt heel goed, en het andere deel kan om welke reden dan ook echt niet meer meekomen. En dat, die twee, er lijkt bijna een soort tweespalt te ontstaan. En dat vind ik wel. En daardoor komt het bestaanszekerheid ook als politieke punt naar voren. En dat punt, nog een keer gekoppeld aan kreten als angst, hoop en vertrouwen. Hetzelfde wel eens zo goed, en zeker over meneer Van der Tak al zei, gekoppeld aan een persoon. Dat zouden wel eens gouden ingrediënten kunnen zijn voor een mooie verkiezingsuitslag. We bespreken het allemaal en doen met Koen Teulings. Hij is universiteitshoogleraar, was oud-directeur van het CPB. Jacques Van der Tak, u hoorde net, de voorman van de boerenlobbyorganisatie LTO. En Damian Denies, hij is filosoof en afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zometeen na het nieuws en de reclame gaan we een aantal partijen langslopen. Van welke sentimenten maken ze gebruik en wat kan wel eens een succes worden? En wat niet trouwens? NPO Radio 1 podcast. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Y el último líder de la Vuelta Ciclista a España. De kopgroep. Chapo, grande. Maar Maarten, als een collega van een andere ploeg die jou kapot heeft gereden, jou een truitje kon geven met een handtekening erop, dan word je toch als een kleuter behandeld? Ja. Joost, kijk, jij bent mijn man. Ik wou net vertellen, ik ken een Franse renner, hij heet Hino. Die had je gewoon met kop en kont gepakt en zo hoofd vooruit de straat op gesmeten. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Avro Tros, de kopgroep. Wie luistert, weet meer. Boodschap voor een ondernemer. Blijf niet zitten met een hoge energierekening. Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. Het is 9:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de oudste zoon van Ridouan Taghi is opgepakt in Dubai. De 20-jarige Faisal is op verzoek van Nederland gearresteerd. Vanochtend meldde de Telegraaf en het Parool zijn aanhouding al, maar toen wilde het OM er nog niets over kwijt. Faisal wordt verdacht van witwassen, drugshandel en het voorbereiden van geweld als onderdeel van een criminele organisatie. Het OM vermoedt dat hij zaken van zijn vader overnam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Enkele getroffen dorpen in het aardbevingsgebied in Marokko zijn weer bereikbaar, zegt de Nederlandse ambassadeur in Marokko. Andere dorpen zijn volgens hem nog altijd van de buitenwereld afgesneden, onder meer door rotsblokken op de weg. Het Marokkaanse leger zou bezig zijn de toegangswegen vrij te maken. In Nederland staat een reddingsteam klaar om naar de dorpen af te reizen, maar volgens de ambassadeur heeft dat nu nog geen zin. Het dodental staat inmiddels op bijna 2700. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat basisscholen in regio's waar carnaval wordt gevierd, zoals bijvoorbeeld Brabant en Limburg, een week extra speling moeten krijgen om de zogenoemde doorstroomtoets af te nemen in groep 8. Die toets valt nu samen met carnaval. Onderwijsminister Paul wil die uitzondering niet maken. Als ze blijft weigeren, willen de Kamerleden haar ter verantwoording roepen in een debat. De Gieske Strijbers Podiumprijs, de grootste podiumprijs van Nederland, is dit jaar uitgereikt aan operettetheatermaker en regisseur Steef de Jong en theaterproducent Wellmade Productions. Beide winnaars krijgen ruim 500.000 aan prijzengeld toegekend. Ze mogen dat geld bijvoorbeeld besteden aan een eigen voorstelling of aan een studie. Het weer tot besluit. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Daar valt een regen- of onweersbui uit. Vannacht op meer plaatsen regen en onweer. Morgen is het wisselend bewolkt, met ook dan hier en daar onweer. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een avond boordevol Beethoven. Topviolist Lisa Verstman schittert in zijn vioolconcert en het Gürtznieg Orkester Köln speelt de pastorale 6e symfonie. Op 15 november. Bestel op concertgebouw.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vanavond op NPO 2 in de TBS. We zagen wel dat het niet goed ging met de patiënt, maar niet zo heftig dat hij zo'n klap uit het niet zou geven. En dat was een flinke klap. En dat was een flinke, hij heeft 10 minuten volgens mij bij het bewustzijn geweest. Ah, wow. Ja, er is besloten om haar partner over te plaatsen. In de TBS, vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 zijn we dus bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, de verkiezingen zullen waarschijnlijk in een paar korte, vlammende weken helemaal ontbranden. Die periode lijkt de afgelopen jaren steeds kort te worden, 2-3 weken. Maar het zal u niet ontgaan zijn. Het nieuws is elke dag rolt over elkaar heen. Verschuivingen, verplaatsingen, transfers, implosies, stijgende peilingen, noem het allemaal maar op. Het is aan de gang. En de grote vraag is even, hoe staan de partijen ervoor? En natuurlijk ook de grote vraag even, welke sentimenten spelen daar een rol? En veel hebben een psychisch element. Ik zei het al even voor het nieuws. Herstel van vertrouwen, bestaanszekerheid, nieuwe verhouding, burger en overheid. De verwachtingen en de rol en de functie eigenlijk die we van de overheid hebben. Dit en vele andere zaken bespreken met Koen Teulings, oud-directeur van het Centraal Planbureau, CPB. Sjaak van der Tak, hij is voorman van de boerenlobbyorganisatie LTO. En Damian Denies, hij is filosoof en afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum. Vlak voor het nieuws had meneer van der Tak eigenlijk stelde de vraag, volgens mij in de vraag zat ook al een beetje zijn eigen antwoord. Die stelde eigenlijk de modellen, meneer Teulings, die u hanteert. Onder andere waarin wij dus stevast een top 5 notering hebben als het een van de gelukkigste landen van de wereld. Daar heeft hij op zijn minst gezegd vraagtekens bij. En toen wou u eigenlijk net geen antwoord geven, dat mag u nu doen. Nou ja, kijk, daar zit geen model achter. Dus dit is niet ergens iemand die een CPB-model hanteert, of welk model dan ook. Dit is gewoon het meten van geluk, zoals mensen dat beantwoorden, zoals dat het in de hele wereld gebeurt. En dus als je gewoon probeert gewoon met cijfertjes, twee soorten cijfers, namelijk hoe welvarend is een land, hoe hoog is je BBP, en anderzijds hoe gelukkig zijn mensen. Daar komt consistent al jaren hetzelfde uit, dat wij samen met Zwitserland en een paar Scandinavische landen het meest gelukkig en het meest welvarend zijn ter wereld. Dus ja, dat is, kun je onaangenaam vinden. En daar komt misschien wel die zin die we net aanhaalden van Paul Snabel. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Ja. We maken ons, eigenlijk zijn we over onszelf best tevreden, gemiddeld genomen. Jacques van der Tak? Nou, ik vind dat een degelijk antwoord. Dus dan zit er toch meer, laten we zeggen, in wat ik de psychiater ook hoor zeggen. Ja, laten we zeggen, in de psyche en die, mogelijkerwijs, zoals ik zelf aanvul, soms in de identificatie van iemand met een bepaalde problematiek. En dat daardoor een vraagstuk luistert wat we met z'n allen, ook de media, zodanig expliciet groot maken. Maar ik mag eventjes iets... Meneer Denies. Ja, ik vind het merkwaardig. Mijn collega Teulings, die zegt, er zit geen model achter. Het is het meten van geluk. Maar het model is dat wij geluk afmeten aan de hoeveelheid geld. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon feitelijk niet waar. Dus hoe wordt geluk gemeten? Dat is letterlijk door aan u een microfoon onder de neus. Hoe gelukkig bent u op een schaal van 0 tot 10? Dat is wat we doen. Meer zit er niet achter. Kan u uw geluk in een schaal van 0 tot 10? Nee, maar dus ik kan alleen maar hier zeggen hoe dat gemeten wordt. Dus dat is niet dat daar, dat zit niets met geld of dingen te maken. Het is gewoon letterlijk aan mensen vragen hoe dat is. Maar de hoeveelheid geld speelt een belangrijke rol in de berekening van die variabelen. In deze vraag speelt dat geen rol. Nee, maar in de totaliteit van de happiness index. Nee, 0. Is echt gewoon waar. Maar even, het interessante is natuurlijk dat je nu, als je nu naar de partijen kijkt. We hebben net al wat slogans, kwamen er al langs, de titels boven die verkiezingsprogramma's. De vraag is ook even, wat moet je nu doen eigenlijk als politieke partij? Het interessante stuk, het is eigenlijk heel lang niet gegaan over grote partijideologieën. Het moest allemaal een beetje pragmatisch zijn. Hè? De gevleugelde uitspraak van premier Rutte was, als je visie hebt, dan ga je maar naar de oogarts. En nu voel je van alle kanten, het moet deze verkiezing, het gaat over de inhoud. We gaan elkaar op een hoffelijke wijze bejegenen. Tenminste, de oproep, hè, het moet allemaal nog beginnen. Het partijideologie schijnt weer een ruimte te krijgen, vergezichten. Meneer Denies, als u een beetje de scan maakt van het politieke landschap in Nederland, is het tijd voor nieuwe hoop? Of is politiek uiteindelijk gewoon problemen oplossen, wat je dan hoort? Nee, ik denk dat u het goed zegt. Ik vind het ook mooi dat u het woord nieuw gebruikt. Want ik ben absoluut geen expert, maar ik keek eventjes naar die programma's. Het viel me op dat in minstens 3 programma's het woord nieuw voorkomt. Een nieuw begin, een nieuw sociaal contract. Ja, nieuwe politiek. Ja. Dus nieuw is het modewoord geworden. Er gaat iets nieuw gebeuren. En ik denk dat die politieke partijen goed inspelen op de emotie die aanwezig is. Namelijk minder aandacht voor de cijfers misschien helaas, maar veel meer voor die beleving, voor dat welzijn. En op een nieuwe manier met elkaar in gesprek gaan, het collectief opnieuw benadrukken, daar is behoefte aan. En ik denk dat die partijen slim daar gebruik van maken door bij iedereen, met iedereen vriend te willen zijn en terug te grijpen naar die oude waarden. Meneer Teulings, sorry, van de meneer van der Tak, u wilt reageren? Nou ja, feit is dat ik dat zeer herken. Hè? En daar wordt het terecht, zoals je zegt, Martijn. Dus eigenlijk een fantastische boodschap geeft die politiek aan, ook aan jou. Nodig slechts 3 mensen uit voor een 3 uur onderhoudend interview. En dan kan je zien of dat nieuwe sociale contract, die nieuwe hoop, het nieuwe elan, ook daadwerkelijk vorm krijgt. Of dat identificeerbaar is. En als dat blijkt, dan heb je mede mogelijkerwijs, heb je een andere uitslag met verkiezingen zoals je dat. Maar ik zit toch nog even een beetje zoekende met dat nieuw. Want dat nieuw heeft natuurlijk aan de ene kant de magische aantrekkingskracht van we verlaten in ieder geval het oude. Dat is dan prettiger met dat nieuwe. Nou ja, dat maar zie om, je nou, ook wel. Om nou te zeggen dat je. Ik laat maar zeggen, ik kan me herinneren dat decennia geleden zo, we gaan nieuwe politiek. Ja, en, nee, dit moeten we niet meer hebben. Dit is oude politiek. Nou, ik moet eerst zeggen, er was totale verwarring op Binnenhof. Niemand. Er werd ten eerste verschillende dingen mee bedoeld. En überhaupt wat er mee bedoeld was ook onduidelijk. Ja, dat klopt. Ja. Dus is men op zoek gegaan. Om zich even daar, denk ik, de voorzitter gehoord, naar een nieuw sociaal contract. Dus het moet gaan tussen datgene wat in zijn bestaanszekerheid, wonen, boeren, voedsel, laten we zeggen infrastructuur, klimaat, wat dat voor belangrijk is. En ik denk dat dat dat uitdiepen van dat vraagstuk, zeker ook voor de media, niet in 20 seconden kan, in one-liners, maar dat je daar echt, ja, als het ware teruggaat naar in de tijd waarin je een vorm vindt, zoals we dat vanavond doen. Proberen zaken verder te brengen. Kijken we hoe die samenleving daarop gaat reageren. Dus dat hoop ik gewoon inderdaad, dat dat ontstaat. En niet meer die one-liners waar je na 25 seconden bij denkt, jeetje, daar heb je er weer een, ik ga naar het volgende net. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat u er ook wel flink behendiger was voor af en toe een scherpe one-liner. Het leven kent zelfs de bedenking. Ja. Maar laten we nou eens even, meneer Teulings, als we nou eens kijken, want er liggen natuurlijk een paar hele grote thema's voor, waar je nou politiek ook uithangt. Klimaat, de verhouding, de boerenlandschap versus natuur, en de mensen moeten huizen gebouwd, u kent de dingen. Heeft u het idee dat we nu aan het voorsorteren zijn om echt die problemen op een inhoudelijke manier te gaan uitdiscussiëren? Nou, je begint terecht met klimaat. Kijk, we hebben. Ik hou van wintersporten. En iedereen heeft de afgelopen jaar kunnen zien dat wintersporten in groot gevaar is, zou ik maar zeggen. Nou, dat is misschien niet eens het grootste probleem. We zien bosbranden in heel Zuid-Europa. We zien in Amerika soortgelijke problemen. Dus het is duidelijk dat we met klimaat echt een stap moeten maken. En dat is de komende 4 jaar gewoon het centrale agendapunt. Ja. En wat mij dus bij al dat nieuw een beetje verbaast is, ik denk, klimaat is zo'n ingrijpend ding. Dat raakt ons allemaal. En dat kan alleen, daar moet je mensen inderdaad, dat leidt, mensen voelen zich daar onzeker over. Dus daar moet je mensen in meenemen. Ja. En het woord bestaanszekerheid is dus eigenlijk heel, heel tweesnijdend. En dus ik denk dat dat alleen kan als dat het centrale punt wordt van de komende kabinet. En dat een premier, anders dan Rutte, die daar wel iets aan deed, maar toch uiteindelijk zijn visie moet je bij de dokter zijn. Hier is nodig dat een premier vol aan de samenleving gaat vertellen. Moet je eens luisteren, jongens. Dit moet echt gebeuren. En meneer Denies, dit is interessant. Want klimaat zie je eigenlijk in de politiek op twee manieren geagendeerd worden. Eén, het Armageddon. Angst. Ja. Er wacht ons iets vreselijks. En nog sterker zelfs, het is al begonnen met die ellende. En als u nu niet heel snel meedoet, nou, vul de rest maar in. Het andere is, en dat zie je soms een ijdele poging toe, is dat mensen zeggen, er zitten enorme kansen in. Dus we hebben direct een groene economie en misschien wel een van de meest welvarende economieën. Dus u kent de dingen. Ja. Wat denkt u dat het meeste resultaat boekt? Gewoon even pragmatisch. Nou, klimaatangst is al heel oud. En wordt al lang gecultiveerd door heel veel mensen. Daar zijn films over gemaakt. Je ziet ook dat mensen afhaken. Als het zo dramatisch wordt. Dat is interessant. Op een bepaald moment zijn er psychologen die zich zorgen gemaakt hebben omdat de klimaatangst geen effect meer had. Ja. Er is al zoveel angst gegenereerd om. Maar de menselijke hersenen zijn in dat opzicht beperkt. Dus het lange termijn vermogen om te kunnen kijken wat de gevolgen zijn van jouw gedrag, dat is heel beperkt. Mensen kijken meestal niet verder dan een paar jaar of misschien hun eigen generatie. Aandacht voor het klimaat vergt een inspanning die verder strekt dan onze eigen generatie en misschien zelfs onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt een hele langdurige inspanning. Het is heel moeilijk om dat op de agenda te krijgen. Misschien zijn die bosbranden en het niet kunnen gaan skiën, wat op de helling is komen te staan, misschien letterlijk goed om mensen duidelijk te maken dat klimaat absoluut een heel belangrijk onderwerp is. En ik ben blij dat veel partijen niet de harde kaart van de angst trekken. Dat platte angst zie ik niet terug. Ik heb de indruk dat men daar iets fundamenteeler het gesprek wil over aangaan. Nee, ik ben daar heel blij om en ik hoop ook. Daarom wil ik bestaanszekerheid krijgen aan klimaat doen. Niet in de zin dat we iedereen voor alle consequenties kunnen vrijwaren. Dat gaat natuurlijk niet lukken als je zoiets groots moet aanpakken. Maar ik denk inderdaad dat de mensen die dat hebben ingebed in, nou, onze hele levensstijl moet veranderen. Ja, dat werkt alleen maar contraproductief. Je moet het wel kunnen overzien, hè? Je moet het kunnen overzien. En ik denk dus dat een kabinet bestaanszekerheid moet gaan, zeg, moet luisteren. Het is een enorme opgave, maar we kunnen dat. Mm-hmm. En we blijven gewoon een welvarend land. Dat is denk ik een belangrijke boodschap. Zaak van de Tak? Mag ik hier aan bijdragen? Want ik ben het met beide heren echt eens. Ik denk niet dat het Armageddon, de angst, een soort hel en verdoemen is over het klimaat. Dat gaat echt niet werken bij veel van onze kiezers en stemmers en mensen die in politiek geïnteresseerd zijn. Wat ik wel zie is dat bijvoorbeeld bij ons in de melkveehouderij met 7 partijen men de klimaatdoelstellingen voor het eerst in de zomer, ik heb een rondje gedaan, en zij geven in een duidelijk manifest, geven zij aan dat op dit punt zij samen met de agrarische bedrijven, dus de zuivelbedrijven, die dus melk maken en kaas, dat zij de huidige klimaatdoelen onderschrijven. Dus er zit een zekere... Nou, ik denk dat dat gesprek zoals dat ontstaan is in die zomer, met alles wat we gezien hebben, ook ertoe leidt dat laten we zeggen, groepen, in dit geval bij mij de melkveehouderij, zich herkent in het feit, ja, dat klimaat, ook wat je de afgelopen maanden ziet, elke week, elke dag was er wat. Of het nu warm was, of het koud was, of een overstroming. Zelfs in Noorwegen, het klimaat tikt op de deur. Dus mensen gaan er zich steeds meer rekenschap van geven. Dus het heeft zin, denk ik, dat dit gesprek weg van de polarisatie, van de Armageddons, maar juist naar elkaar toe hiermee proberen oplossingen te bedenken. Wat ook alle politieke partijen gezien hebben, is natuurlijk dat de mensen met een smalle beurs, zeg ik maar even zo, onevenredig hard geraakt worden als er inflatie ontstaat, als de energieprijzen omhoog gaan, dat mensen met een smalle beurs zulke harde klappen krijgen dat, over de bestaanszekerheid gesproken, dat ze eronder vallen, om het maar zo te zeggen. En die groep is veel groter, volgens mij, dan menigeen gedacht had. Dan komt natuurlijk het minimumloon in beeld. En afgelopen vrijdag was Dylan Jezielges, de partijleider lijsttrekker van de VVD, die was te gast bij de collega's van ons WNL en EO op 1. En de nieuwe VVD-lijsttrekker werd gevraagd met hoeveel ze het minimumloon wil laten stijgen. En dit was haar antwoord. Dus we hebben allerlei plannen en ideeën. Ja. Maar die moeten eerst doorgerekend worden. Ik moet weten, wat komt eruit? Wat kan ik waarmaken? Okay, en dus u wacht op de doorrekening. U wilt geen loze beloftes doen. Is dat morgen? Hun programma is ook nog niet doorgerekend van GroenLinks, het Partij van de Arbeid. Nee, maar dat komt met een paar weken. Ja. Want dat vind ik het meest verre. Want dan kan je ook invullen precies waar heb je het over. Hoe ga je het behalen? Dus als de sommen door het Centraal Planbureau zijn gemaakt. En dan gaat u ook vertellen met hoeveel euro... Ik het geld vandaan haal en hoe we dat gaan doen. Ja, maar natuurlijk, want dat moet je concreet maken. Meneer Mitterlings, heb je om te bepalen wat je vindt dat het minimumloon zou moeten zijn, moet je daarvoor wachten op het CPB? Nou, laat ik zo zeggen, het is wel verstandig om een keer na te gaan wat het kost en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat, op zich kan ik dat goed volgen. Dat had je als VVD denk ik ook wel van tevoren over na kunnen denken. Dus in die zin is dit een manier om het even uit te stellen. Nee, maar PvdA en GroenLinks hadden wel een getal genoemd al. Lopen die dan eigenlijk voor de troepen uit? Nee, die lopen zeker niet voor de troepen. Dus anders wat ik zeg. Normaal is dat je als partijen een programma inlevert bij het CPB en die gaan er dan aan rekenen. En als je dan als partij verstandig bent, dan begin je van tevoren, dan ga je bij het CPB langs en zeg je, wat zou dit ongeveer betekenen? Dat kan op allerlei informele manieren. Dus blijkbaar heeft de VVD hier dingen nog niet helemaal goed voorbereid. Zijn ze zelf verrast door het feit dat er nu zo snel verkiezingen komen? Want dat, waar mijn punt een beetje zit, even los van in welke combinatie zo direct een nieuw kabinet wordt gemaakt, is eigenlijk is het best wel onaantrekkelijk om in het kabinet te gaan zitten. Om een aantal redenen. Om een aantal waarschijnlijk ook weer heel enthousiast kunnen zijn. Maar 1, die 17 miljard, er moet bezuinigd worden. 2 is welke ambitie je ook hebt. Er zijn op heel veel terreinen gewoon te weinig mensen. In de bouw, in de zorg. Je kan er bij wijze van nog 50 miljard voor allokeren. Maar dan zullen ze de vraag stellen, naar Defensie kan je ook 10 miljard nu morgen overboeken. En de vraag is hier waarschijnlijk, heeft u ook een idee bij hoe we het kunnen opmaken? Dus met andere woorden is, als je bijvoorbeeld naar de zorg kijkt, meneer Denies, daar maakt u zich in meerdere publicaties druk over. Daar is het ware verhaal van wat er eigenlijk gaande is, namelijk met een enorme vergrijzing die nu doorgaat duwt. Uh-huh. Met een enorm tekort, met een enorm trouwens verloop ook onder u en de collega's, van burn-out tot mensen die er geen zin meer in hebben. De boodschap zou moeten zijn, er zal misschien wel meer zorg nodig zijn voor al die mensen die vergrijzen, maar met minder gezondheidszorg. Ja. Maar dat is een boodschap waar niemand in de verkiezingen zijn vingers aan wil branden. Dus we gaan dus een campagne in waar we dus herstel van vertrouwen, relatie, overheid, burger. En tegelijkertijd worden de grote problemen doorgeschoven naar die formatietafel. Want welke partij gaat dat verhaal vertellen? Dames en heren, geachte burgers, stem op mij. Ik ga u eerlijk vertellen, er is minder zorg zo direct voor u als u eraan toe bent. Ja. Maar het is een van de grootste kostenposten van de overheid. Ja, ik weet niet, ik heb het niet heel precies bekeken, maar ik had de indruk dat zorg niet echt heel prominent in die programma's aanwezig is. Dat verbaast mij, want het is inderdaad een enorme waarschijnlijk zorg. Om deze reden die ik net zei. Ja, wel om die reden. En ik vind die 17,9 miljard bezuiniging heeft dus inderdaad ook te maken, naar mijn gevoel, met het willen oplossen van structurele problemen door alleen maar geld uit te geven. En dat werkt nu niet meer. En er is toch wel een tijd gekomen, denk ik, waar je met iets anders zal moeten komen om die problemen op te lossen. Dat betekent een visie op wat is een gezonde mens. En daar zullen heel harde uitspraken moeten komen, want het is niet betaalbaar om de gezondheidszorg in brede zin te laten opdraaien voor alle lichamelijke en mentale klachten. Maar even om aan te geven wat voor een dwarsdenker u bent. In uw vakgebied zijn er wachtlijsten. Mensen die een psychiater willen hebben. 90.000 mensen per jaar staan op de wachtlijst. En desondanks vindt u dat uw beroepsgroep dus wel met de helft verder kan? Ja, daarom word ik niet echt geliefd in mijn vak. Maar ik ben tegen extra geld. Omdat ik merk dat sinds de introductie, ik kan het toch niet anders zeggen, dan dat van de marktwerking en de input van de extra miljarden in de jeugdzorg, 1,8 miljard afgelopen jaren, 7,5 nu voor de volwassen geestelijke gezondheidszorg, dat met die extra miljarden het probleem daarmee groter is geworden. Dus er is ook een soort van vraag die je creëert door de aanbod te stimuleren. En dat komt toch door het principe van marktwerking, wat niet werkt in de zorg, naar mijn gevoel. Maar dat is een politiek standpunt. Misschien moet ik hier voorzichtig zijn. Nee, helemaal niet. Spreek vrij uit zelfs. Meneer Deulings, is dit inderdaad een beetje een politieke paarse olifant in de Kamer? De zorg is altijd... het aantal mensen dat in de zorg werkt stijgt voortdurend. Ja. Dus dat is een molensteen voor de toekomst, zou ik maar zeggen. Dus enerzijds is er een enorme behoefte aan meer gezondheidszorg. Mensen willen dolgraag, en met name eigenlijk niet eens zozeer in ziekenhuiszorg, maar gewoon ook in thuiszorg, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is een onverzadigbare vraag. En anderzijds is dat niet betaalbaar. Maar je ziet er was nu laatst al zo'n incident ergens in het oosten van het land. Er werd dan een ziekenhuis gesloten. Nou, dan gaat de lokale SP, die vliegt erop. En het is een schande en de zorg moet in de buurt blijven. Iedereen natuurlijk mee eens. Alleen als je één stap naar achter doet, dit is het topje van de ijsberg. Dit gaat de komende jaren, weet je, één ding zeker. We hebben nu die kinderhartchirurgie, weet je wel, een enorme toestand, rechtszaken, die gingen naar Groningen. Als je naar het hele veld kijkt, weet je gewoon dat er spoedeisende hulp, gezondheidscentra, ziekenhuis, er zal hier en daar gewoon gesaneerd en gesloten worden om vervolgens regionaal die zorg te kunnen lijf leveren. Als je daarnaar kijkt, dan weet je natuurlijk, je hebt een broos vertrouwen overheid en burger. Als je daar niet het eerlijke verhaal bij vertelt, dan rol je van teleurstelling naar teleurstelling naar teleurstelling. Nou, dat vind ik een heel mooi beeld, het eerlijke verhaal. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En dan kom ik weer terug waar je het net over had. Als klimaat echt onze grote uitdaging is, en we zien dat er overal handen tekort zijn, nou, dan moet je dus één ding bedenken. Waar heb je voor de klimaatuitdaging mensen voor nodig? En dat zijn er heel veel. Dat is voor het isoleren van huizen. Dat is voor het op orde brengen van het stroomnet. Dat soort dingen. Dat zijn enorme... dat is een enorme sector die met de rekening komt. We hebben zoveel mensen nodig. En dat betekent dat je op andere sectoren minder mensen in kunt zetten. Ja. En dus wat altijd heet bezuinigen gaat natuurlijk feitelijk over waar zetten we de handen in. En ik denk dus... Dat gaat om harde keuzes maken. Het gaat om harde keuzes. Dus ik denk bijvoorbeeld gratis kinderopvang is een hopeloze keuze. Dat gaat niet werken. Ik denk dat 1 miljoen extra huizen, waar Hugo de Jonge voor pleit, die gaan er niet komen. Maar even dus die gratis kinderopvang, die staat bijvoorbeeld nu ook prominent in het partijprogramma PvdA GroenLinks. Ja, ik denk dat het niet zo verstandig is dat ze het beter niet kunnen doen. En dat is een eufemisme volgens mij, zoals u dit uitdrukt. Oh, goed, als het een eufemisme is, dan heb ik het netjes beleefd gedaan. Ja, hier zitten denk ik meer mogelijkheden. Hè. Ik vind echt, als ik naar de studiegroep begrotingstekort kijk en ook zie wat er aan, dat mensen ouder worden, dat mensen echt... we kunnen niet op iedere plaats, in iedere stad... de zorg brengen die... Exact. Dus er zullen, dit eerlijke verhaal moet echt gedurende deze 8-9 weken die komen gaan, echt op tafel komen. Juist omdat politieke partijen hier eigenlijk te weinig aandacht, vind ik, aan schenken. Maar dat is ook niet zo gek. Maar dat is heel gek. Ja, het antwoord is ook duidelijk. Want als je dat gaat agenderen, heb je per definitie een pijnlijke boodschap. Nou ja, maar dat was in, laten we zeggen, dat was in vroegere jaren ook. Ik ken nog steeds kabinetten die begonnen met, voordat ze begonnen, met een slechte boodschap. En dat de hele periode doorzetten. Maar je moet wel het eerlijke verhaal durven. Laten we zeggen, ik hoop ook binnenkort nog wel gedurende een bepaalde tijd oud te mogen zijn. Maar dat hoeft niet. Ik kan dadelijk in zo'n zorginstelling ook wel een bijdrage leveren. Dus we moeten met elkaar dat beroep kunnen doen en durven zeggen tegen die kiezer: we gaan het vraagstuk in 4-5 jaar niet oplossen, want daar hebben we veel langere tijd voor nodig. Dat geldt ook voor het klimaat. Wat u nu beschrijft, wat u vindt dat er moet gebeuren, proeft u dat in voldoende mate bij uw partijgenoot Henri Bontebal? Nou ja, ik denk dat hij wel de toon aanslaat waarin hij dat soort waarden in ieder geval duidelijk wil stellen. Alleen hij is net zo goed laten we zeggen, als ieder ander op zoek naar het juiste verkiezingsprogramma om deze boodschap met z'n allen te durven neerzetten. En ik raad hem aan om voluit dit vraagstuk eerlijk te durven neerzetten. Maar dat klinkt alsof je zich tegenwoordig meer verwant voelt met Pieter Omtzigt dan met uw oude CDA. Nou ja, Pieter is natuurlijk nog in de kern ook familie van mij. Zeker. Ik bedoel, als CDA geeft. Maar ik vind hem ook zelf duidelijker, laten we zeggen, duidelijker de punten benoemen. Ja. En ik denk dat Hans dus Bontebal bij Bontebal zegt u, de toon staat me wel aan, maar de inhoud moet toch even achteraan komen. En bij Omtzigt zegt u, zowel de toon als de inhoud bevalt me wel. Ja, inderdaad. Ja. Bent u overgestapt? Ik ben voortdurend aan het denken. Oh, en waar hangt u uit in het denkproces? Ik zie graag het verkiezingsprogramma van de heer Omtzigt tegemoet. En ik blijf, en dat is wel het mooie. Zoals, ik zie heel veel punten voor onze boeren. Als CDA, als eigenaar van dat oord van dat vraagstuk landbouw, veeteelt en landelijk gebied, wat BBB nu overneemt. Dus het CDA maakt kinderen, en die hebben als het ware tegen hun papa en mama CDA gezegd: nu gaan wij onze eigen weg. Jawel, maar u en, toch een beetje als eminent gris, als de open van die partij, kiest voor een ander kleinkind, lijkt het wel nu. Nee, dat ligt eraan wat er niet alleen voor de verkiezing gebeurt, maar ook nou, als men een beetje in staat is dat Omtzigt. Meneer van der Tak, we moeten even concreet worden. Bent u benaderd door Omtzigt om iets te gaan doen voor die partij? Heeft u zich aangeboden? Laten we zeggen, ik ben voortdurend kijken naar partijen die het gedachtegoed van het CDA in een nieuw jasje durven zetten. Er is contact geweest dus? Er is zeker contact. En u overweegt het? En ik ben rustig aan het nadenken. En wanneer gaat u dat bekendmaken? Ja, het leven is iedere dag biedt dat mogelijkheden. En ik wacht rustig op de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsprogramma's op het CDA-congres die worden vastgesteld. Mona Keijzer, heeft hij ook nog gebeld met u? Maar dat was al veel eerder dan in deze zomer. Oké. Ik zit toch even nu naar de... meneer Denise, ik heb ook aan de luistergever moeten vertellen. U bent natuurlijk Belg. Ja. U mag u helemaal niet stemmen, volgens mij. Nee, ik mag helaas niet stemmen, ondanks mijn langdurige aanwezigheid. Zeker, want u bent studeert in Leuven. Toen ging u naar Utrecht om te promoveren, geloof ik. Ja. En de bedoeling was dat u kort zou blijven, maar u bent nooit meer weggegaan, hè? Nee. Ja, een van de 5 gelukkigste landen ter wereld. Ja. Maar dan ligt niet eens aan het geld. Ja, het schelen. Maar toch even, is dit nou... Wij vinden ons natuurlijk altijd heel apart in Nederland, hè? Dat is uniek. Maar is dit nou iets bijzonders of zegt u... eigenlijk lijkt het verdacht wel op precies hetzelfde wat er in België aan de hand is? Nee, niet helemaal. België heeft toch een status apart als het gaat om politiek. Ja, nee. Alleen al om het aantal ministers en regeringen. Dus in dat opzicht doet Nederland het veel beter, denk ik. Eerlijk gezegd, ik denk dat in Nederland eigenlijk de politiek nog ernstig neemt. En dat is in België al lang niet meer. In België is politicus, de naam politicus of de term is equivalent van een scheldwoord. Dat is een weer zuidelijke tendens. Dus maar ik ben altijd... dat ze bijna cynisch worden, de kiezer. Ja, precies. En ja. Ik ben altijd eigenlijk gecharmeerd, zelfs ontroerd, als ik zie hoe Nederlanders, hoe geïnteresseerd en diep ze in die politiek duiken en dat ook ernstig nemen. Dat is een onderdeel van het land, dat wordt beseft en men heeft daar eigenlijk heel veel aandacht voor. Dat is uniek, denk ik, en dat kennen België helemaal niet. Komt hij links? Nou, kijk, dat vind ik heel interessant. Als je kijkt nu naar Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt, die zijn daarmee twee nieuwe mensen die bij grote kiezersgroepen vertrouwen oproepen. Je ziet eigenlijk dat de afgelopen 20 jaar in alle westerse democratieën er een enorme tegenstelling, politieke tegenstelling is ontstaan over onvrede en boosheid en gebrek aan vertrouwen tussen, zeg maar, platteland versus de grote steden. Tussen middelbaar opgeleid platteland en hoger opgeleide steden. Dat grofweg, en dat is ook in Nederland zo. En ik denk, als je voor zo'n enorme transitie staat als bij het klimaat, dan is het onvermijdelijk dat je als het ware een brug tussen die twee groepen bouwt. Ja. En in dat opzicht denk ik dat het vertrouwen wat daar... het feit dat er daar nieuwe leiders zijn gekomen, biedt mogelijkheden. Mm-hmm. Meneer van der Tak, slotakkoord is voor u. Nou, dank u wel. Ik ben het met Koen zeer eens. Want ik ervaar dit als een van de... laten we zeggen, ik was in 1977... was ik voor het eerst bezig met politiek. En ik ervaar dit als de meest interessante vraagstukken... die op Nederlands bord liggen in de politiek. Of men echt in staat, weer durft te zeggen, om afscheid te nemen... steeds meer van dat, laten we zeggen, dat mannetjesmakerige polariseren... ten opzichte van het belangwekkende, het belang van Nederland weer voorop te stellen... om met elkaar die vijfde plaats in Nederland niet alleen zodanig te... maar ook nog uit te bouwen. Nou, dat zijn geweldig laatste woorden. Dank. Ik dank overigens ook mijn overgasten. Dat was natuurlijk, net hoorde u Sjaak van der Tak, de voorman van LTO Nederland. Koen Teulings, oud-directeur van CPB, veel dank. En Damian Denies, filosoof en afdelingshoofd psychiatrie... AMC, oftewel ziekenhuis in Amsterdam. U dank voor het luisteren. Zometeen langs de omstreken met de collega's Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesselink. En voor het nieuws staat al klaar met een niet volledige bril...